vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Bir kız 20'sinde, o da beni pek beğenmiş. Çok görmeyin bunu bize, of. Sevdim yanımda uyusun. Gözlerinden aklı belli, saçları var gömür rengi. Ama nazar değmesin, o da her gün düşünür beni, of. Sevdim yanıma fazla bekleyemem, sevdim yanıma uyusun. Bundan açık söyleyemem, sevdim yanıma uyusun. Babasını çok severmiş, annesine çok benzermiş. Gelinlik çağına gelmiş, ben de gittim istemeye, of. Sevdim yanında uyusun. Babam beni vermeyince kaçtım geldim bir gün önce. Ben aklımı kaçırdım onu karşımda görünce, oh. Sevdim yanıma uyusun. Daha fazla bekleyemem, sevdim yanıma. Bundan açık söyleyemem, sevdim yanımda efendim. Günaydınlar herkese. Seydoğum yanımda uyusun dedi. Pinhani grubuyla güne merhabamızı verdik. C vitamini Radyo Havan'da şu an itibariyle başladı. Yine her sabah olduğu gibi bir saat boyunca sizler benimle birlikte olacaksınız. Yine güzel, keyifli şarkılar ve türkülerden oluşan bir listem var. Yine her zaman olduğu gibi gündemi sizlerle paylaşacağız. Ama önce dilerseniz hava durumunu aktaralım. Bakalım memlekette hava nasıl? Bugün İstanbul'da kapalı bir hava var. Zaten dünden itibaren de söylemiştik sizlere. Özellikle kapalı olacağını, bu hafta boyunca sağanak yağış görüktüğünü, meteorolojinin uyarılarını bakalım bugün neler söylemiş aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek olan yağışlar var. Osmaniye, Hatay, Adana'nın doğu kıyı ilçeleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan bu saydığım bölgelerde kuvvetli yağış uyarısı var. Rüzgar uyarısı ise Doğu Anadolu'nun doğusuna dair sevgili dinleyenler. Tabii rüzgar olunca toz taşınımı uyarısı da var. Yine Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarmış meteoroloji. Marmara ise parçalı ve çok bulutlu. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı ve çok bulutlu. İlk saatlerde sağanak yağışlı denmiş. Zaten iki gündür zaman zaman yağış var. Sağanak yağış gece olmuştu dün gece. Bugün itibariyle böyle hafif hafif tabiri caizse ahmak ıslatan yağmur şeklinde seyrediyor. Biraz helva yiyelim. Tanrı bize sıhhat vermiş, biz ona şükredelim. Tanrı bize sıhhat vermiş, biz ona şükredelim. Radyo Hava. Helvacı dediler, mavi ışıklar 1969'a götürdüler bizi. Eski bir plak kaydıydı dinlediğimiz sevgili dinleyenler. Şimdi gündeme yavaş yavaş geçelim, ne dersiniz? Gündemden ilk başlık siyaset gündeminden Kandil'in Öcalan'a mektubu BDP'de. Öcalan'ın Kandil'e yazdığı mektuba yanıt geldi. Kandil'de PKK yöneticilerinin Öcalan'a yazdığı mektup BDP heyetine teslim edildi sevgili dinleyenler. BDP'li iki milletvekili Kandil'in İmralı'ya yazdığı mektubu aldı. Buna göre PKK Öcalan'ın sınır dışına çekinme çağrısına uyacağını açıkladı. Ama çekinceleri var. Vatandan Kemal Göktaş'ın haberine göre BDP'li Selahattin Demirtaş ve Sarı Süreya Önder dün Erbil'den aldıkları Kandil'e giderek mektubu aldılar. Kandil 1 Mayıs'a kadar çekilme hazırlıklarına başlanmasını isteyen Öcalan'a tamam dedi sevgili dinleyenler. Ancak silahsız olarak çekinme konusunda yaşanabilecek sıkıntıları Öcalan'a aktardı. Yeniden İmralı'ya gidecek olan BDP heyeti Öcalan'dan somut çekinme takvimi alacak. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Sarı Süreyya Önder Kandil'e giderek PKK'nın Abdullah Öcalan'a yanıt mektubunu böyle aldılar. Öcalan'ın mektubunu 5 Nisan'da Kandil'e ulaştırmışlardı. Dün itibariyle de yanıtını aldılar. Demirtaş ve Önder Öcalan'ın mektubuna yanıt mektubunu alarak geri döndü. BDP'lilerin mektubu Öcalan'a iletmek üzere Adalet Bakanlığı'na iletmesi bekleniyor. Siyaset gündeminin ilk sırasında yer alıyordu bu haber. Kandil'in Öcalan'a mektubu BDP'de başıyla yer bulmuştu bugünkü haber sitelerinde ve gazetelerde. Sırada Nilüfer'in son albümü 13 Düet'ten dinleyeceğimiz bir şarkı var. Son Perde diyor Emre Aydın'la birlikte. Acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ayrılık kol geziyor. Acılar pek yakında. Bu filmi görmüştüm ben senden önce defalarca. Ağlama yüreğim yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Ah kaçıncı da anlamıyor yüreğim. Gel de kendin söyle. Ah kaçıncı darbe bu. Ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim. Gel söyle. Bilirim son perde bu. Hadi git sakın durma. Tanıdım birçok giden senden önce vefasızca. Ağlama yüreğim yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek ömür bitiyor. Kış ortasında darbe bu. Ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim. Gel de kendin söyle. Ah kaçıncı darbe bu. Ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim. Gel kendin söyle. Ağlama yüreğim yar gelmez. Gelse de artık fark etmez. Ha döndü dönecek ömür bitiyor. Kış ortasında bahar gelmez. Ah kaçıncı darbe bu. Ah bu kaçıncı perde. Anlamıyor yüreğim. Gel kendin söyle. Emre Aydın'la birlikte seslendirdiler son perdeyi. Efendim gündeme dair tekrar haberlerle devam edelim. Dün gerçekleşen bir eylem vardı. Dicle Üniversitesi öğrencilerinden Hizbullah saldırısına karşı eylem başlığıyla yer bulmuştu. Dün Dicle Üniversitesi öğrencileriyle Hizbullahçılar arasında yaşanan gerginlik akşam saatlerinde de devam etti sevgili dinleyenler. Kent merkezinde eylem yapan öğrenciler Hizbullahçılara tepki gösterdiler. Dün sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi'nde Mustazaf Der'le Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği yani DÜÖ Der'si arasında başlayan olaylar akşam saatlerinde Diyarbakır merkezine de yayıldı. Akşam saatlerinde ofis sentimde bir araya gelen öğrenciler "Kahrolsun Hizbullah, faşizme geçit yok, Kürdistan faşizme mezar olacak" sloganları eşliğinde eylem yaptılar. Ofis sentinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Erkek Öğrenci Yurdu'nda bulunan öğrencilerin de yurt balkonundan destek verdiği eylem polisle yapılan görüşmeler sonucu yürüyüş yapılarak sonlandırıldı. Polis amiriyle öğrenciler arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Polisin "Eylemi sonlandırın, huzur ortamını germeyin, sessizce dağılın" uyarılarına karşı öğrenciler "Madem huzur ortamını bozmak istemiyorsunuz, sabah saatlerinde üniversitede mustazaflar saldırırken neden müdahale etmediniz? Eli satırlı adamların arkanıza sığınarak bize saldırmasına neden göz yumdunuz?" diyerek tepkilerini ortaya koydular. Eylem gerginlik yaşanmadan dün akşam sona erdi. Dicle Üniversitesi öğrencileriyle Hizbullah arasındaki dünkü eylem akşam saatlerinde de bu şekilde sürdü sevgili dinleyenler. Diğer bir haberse askeri araç kaza yaptı. 3 şehit 5 yaralı var. Yine düne dair bir haber. Iğdır'da nöbetten çıkan askerleri taşıyan minibüsle kamyon çarpıştı. Kazada 3 asker şehit olurken 5 askerse yaralandı sevgili dinleyenler. Evet, kaza dün öğle saatlerinde Aralık ilçesindeki Dilucu sınır kapısı yakınlarında meydana geldi. Nazım Gülüm yönetimindeki kamyon Ermenistan sınırındaki jandarma karakolunda görev yapan askerlerin içinde bulunduğu araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan 8 asker ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Köprü Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerler de yaralı arkadaşlarına kan vermek üzere hastaneye gittiler. Evet, bu da Iğdır'dan bir haberdi. Tekrar listemize dönecek olursak sırada Sertab Erener'den dinleyeceğimiz bir şarkı var. Uzay Hepari anısına çıkarılan albümü anımsarsınız. İşte oradan bir Uzay Hepari bestesi, şarkısı dinleyeceğiz. Bu Gece Son, Sertab Erener'in yorumuyla. Gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm. Elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimi. Acıya alışırsın. gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi vuracağım yollara. Kim bilir kaç kere ıslanacak yüzüm. Elimi tut, düşman olma. Ne olur parça parça olmasın içimi. Gece son dedi. Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz programımıza yine gündemle. Evet, bugünkü gündemi oluşturan haberlerden bir tanesi de yeni anayasada en çok tartışılan 5 soruya yanıt başlıklı haber. AK Parti'nin 2007 yılındaki anayasa taslağını hazırlayan ekibin başında yer alan anayasa hukuku profesörü Ergun Özbudun, yeni anayasa konusunda en çok tartışılan 5 soruya yanıt verdi. Yeni anayasada kritik gün Meclis Başkanı Cemil Çiçek, dün anayasa komisyonu üyeleriyle bir araya geldi ve uzlaşılamayacak maddeler için formüller ele alındı. Siyasi partiler yeni anayasanın başlangıç bölümüne yönelik önerilerini ise Cuma günü uzlaşma komisyonuna sunmuşlardı. AK Parti'nin 2007 yılındaki anayasa taslağını hazırlayan ekibin başında yer alan anayasa hukuku profesörü, İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ergun Özbudun, yeni anayasa konusunda en çok tartışılan 5 soruyu Akşam Gazetesi'nde değerlendirmiş sevgili dinleyenler. Birkaçını sizler paylaşalım. Mevcut anayasanın değiştirilemez maddeleri yeni anayasayla değiştirilebilir mi diye sorulmuş. Bazı anayasalar ve 1982 anayasası değişmezlik kuralı koymuştur. Bu tür hükümlerin doktrinde hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Hiçbir mantık bir kuşağın kendisinden sonra gelecek kuşakları ebediyen bağlama hakkı olduğunu söyleyemez. Bu Türkiye bakımından çok daha atipik bir durumdur. Çünkü mevcut anayasadaki 3 maddeye değişmezlik izafe eden irade, halkın serbestçe hazırlanmış hür iradesi değil, juntayı temsil eden 5 generalin iradesidir. Bir yandan juntanın generallerini yargılarken diğer yandan onların bu iradesine kutsallık izafe etmek mantıksal bir çelişkidir. Kaldı ki sil baştan yeni bir anayasa yapmak asli kurucu iktidar yetkisinin kullanılması demektir. Asli kurucu iktidarlar mevcut anayasayı değiştirebilir, ortadan kaldırabilir veya yeni bir anayasada yapabilirler diyor. Anayasada başlangıç bölümü ve vatandaşlık tanımı mutlaka gerekli mi diye sorulmuş. Anayasada mutlaka başlangıç bölümü ve vatandaşlık tanımı olacak diye bir kural yok. Buna göre her ikisi de gerekli değil. Kaldı ki birçok ülkenin anayasalarında bunlar yoktur demiş Özbudun. Anayasa Mahkemesi yeni anayasayı denetleyebilir mi diye sorulmuş. Anayasa Mahkemesi kurucu iktidarın yaptığı anayasayı denetleyemez. Böyle bir yetkisi de yoktur diyor. Kaldı ki soru, bunları da hemen paylaşalım. Tek veya iki partinin yapacağı anayasa. demokrasi kültürüne uygun olur mu diye sorulmuş. Anayasa mecliste veya referandumda kabul edilirse hukuken geçerli olur. Ancak asıl olan toplumun büyük kesiminin desteğini almasıdır. Bir anayasa parlamentoda 367'nin üzerinde oyla kabul edilse dahi bunun referanduma sunulması tercih edilmelidir diyor. Ve son soru, anayasa açık oylanır mı? Anayasa oylamalarında gizli oy mevcut anayasanın bağlayıcı hükmüdür ve anayasa yürürlükte olduğu sürece bu hüküm geçerlidir. AK Parti'nin yeni anayasada gizli oy şartının kaldırılmasına ilişkin önerisinde sakıncalı buluyorum diyor. Evet, yeni anayasada en çok tartışılan 5 soruya böyle yanıt vermiş sevgili dinleyenler anayasa hukuku profesörü Ergun Özbudun. Sırada bir başka son albüm daha var. Mabel Matiz'den dinliyoruz şimdi Tamburu Yokuş'tan. Tam da kendimi görmekten yorulmuşken sırları döküldü bir bir. Öfkesi bal aynaların ruhumun çöplüğünden sen diye çıkardıklarım. Şimdi yırtık bir kefen, soy beni diye bağırıyorlar. Deflerimde cetveller, hatıralar, iletkenler. Kese biçe bir şarkı tutturdum ki tamburu yokuştan. Kalmadı bitti bak meyler, yine fır dönüyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kamburum doğuştan. Ama kamburum doğuştan. Ama kamburum inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım delime bir harala gürele bulunca. Bir şarkı tutturdum ki tamburu yokuştan. Kalmadı bitti bak meyler, yine fır dönüyor bu detaylar. Kireçika yaraları kuruttum ama kamburum doğuştan. Ama kamburum doğuştan. Ama kamburum inanma istersen. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım derime bir harala gürele bulunca. Dönüyorum ah dönüyorum, dönme dolabımda idareten. Açıları keçileri kaçıra kaçıra bir hoş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanların. Kaçacağım derime bir harala gürele bulunca. Dönme dolabımda idareten. Açıları, keçileri kaçıra kaçıra bir kuş oldum. Sapıyorum da sapı kimin bu, asılı kesili meydanlar. Kaçacağım derime bir harala gürele bulunca. Tamburu Yokuş'tan dedi. Mabel Matiz'in tek hareketli albümde yer alan eseriydi sevgili dinleyenler. Sabah sabah dinleyelim istedim. Şimdi müziğe tekrar mola ve dönüyoruz haberlere. Benzin ve motorinde 10 kuruşluk indirim var. Bilmiyorum aranızda sürücü var mı dinleyen, haberdardır herhalde bu durumdan. Benzin ve motorine yapılan indirimin ardından İstanbul'da 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 4.63 liraya geriledi. Biraz sevindirici bir haber. Rafineri çıkış fiyatlarında yapılan indirimin ardından akaryakıt dağıtım şirketleri benzin ve motorin satış fiyatlarında litrede 10-11 kuruş indirim yaptı. Yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de litresi 4.71-4.73 lira arasında satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 4.65-4.63 liraya, 4.20-4.18 liraya satılan motorin ise 4.10-4.08 liraya indi. Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlerine göre litrede birkaç kuruş farklılık gösteriyor. Benzin ve motorinde 10 kuruşluk indirim galiba bugünün güzel haberlerinden bir tanesiydi. Diğeri ise diğer bir haberse Türk Hava Yolları işçileri yeniden greve gidiyor başlığıyla yer buldu. Hava İş Sendikası Türk Hava Yolları'nın 305 işçinin işe geri iadesi konusunda uzlaşmayı reddetmesi üzerine 10 Nisan Çarşamba günü yeniden greve gitme kararı aldı sevgili dinleyenler. Türk Hava Yolları ile Hava İş arasında havacılık iş kolunda grev hakkının yasaklanmasına karşı greve çıktıkları için işten atılan havayolu çalışanlarının işe iadesine yönelik yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Türk Hava Yolları'nın işçilerin işe geri alınmayacağını duyuran açıklamasından sonra Hava İş Türk Hava Yolları'nda greve gitme kararı aldı. Grev kararını bir açıklamayla duyuran Hava İş yönetimi açıklamada 305 işçinin işe dönüşü dahil tüm uyuşmazlıkların çözümü için görüşmelerin başlatılması teklifine Türk Hava Yolları yetkililerince olumsuz yanıt verildiğini belirterek bu gelişme üzerine toplanan sendikamız yönetim kurulu daha önceden duyurduğu yarın yapacağı yönetim kurulu toplantısında herhangi bir değerlendirme gündemi kalmadığından toplantıyı iptal etmiş ve 10 Nisan 2013 tarihinde grev kararı alınmasına karar vermiştir dedi. Açıklamada sendikanın 10 Nisan'da grev kararının nedenlerine ilişkin bilgilendirme yapmak üzere saat 11'de Hava İş Genel Merkezi'ne basın açıklaması yapacağı ve aynı gün grev kararını iş yerlerinde ilan edeceği belirtildi diyor haberde sevgili dinleyenler. Yarın yok vazgeç, bizden sonra gelenler toplar masayı, belki yağmur yağar siler. Vazgeç bu sevdadan, vazgeç, her hikaye bitebilir sızım bazen. Tam alışmışken vazgeç, vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevda şarkısı gülerken ağlamak gibi, giden anlamak gibi, kor gibi, yanmak gibi. Yarın yok vazgeç. Masası gecenin bizden arda kalanlar, yarım bir kadeh yalnızlığın şarabı iç, vazgeç bu sevdadan, vazgeç, her hikaye bitebilir ansızın bazen tam alışmışken. Vazgeç, vazgeçme gönlüm, bu hançer yarası zamanın tortusu gibi, yağmurun kokusu gibi, kan gibi, kanar gibi. Vazgeçme gönlüm, bu sevdanın şarkısını. Gülerken ağlamak gibi, gideni anlamak gibi, kor gibi, yanıyor gibi. Boş masası gecenin, boş masası gecenin, sabahın kimsesiz yalnızlığın sesi bana neler öğretti. Evet, bir haberde 1,5 milyon emekliye zam müjdesi başlıklı haber. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden 1,5 milyon kişinin kayıt içine girmesini sağlayacak teşvik geliyor. Buna göre kayıt içine girenlerin emekli maaşında her yıl normal zam dışında %2 ekstra artış sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden yaklaşık 1,5 milyon kişi için müjde niteliğinde düzenleme hazırlıyor. Star gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden kişiler kayıt içine girerlerse aldıkları emekli maaşında yapılan normal zamların dışında ekstra %2 artış sağlanacak. Böylece emekliler çalıştıklarını gizlemek zorunda kalmayacaklar. Geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik destekleme primi borcu bulunan yaklaşık 800 bin emekliye ödeme kolaylığı getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekliler için ikinci adımı atmaya hazırlanıyor. Karakolda feci işkence iddiası var. Dilimi kestiler demiş. İstanbul'da yolda durdurulup karakola götürüldüğünü belirten motosiklet sürücüsü Ersin Özcan, beni feci şekilde dövdüler, kemiklerim kırıldı, dilim kesildi dedi. Karakolda yaşanan dayak olaylarına bir yenisi daha eklendi. Ersin Özcan adlı yurttaş polisler tarafından önce ekip otosunda daha sonra da polis karakolunda feci şekilde dövüldü sevgili dinleyenler. Vatan gazetesinden Mustafa Uçar Altuntaş'ın haberi bu da. Olay şu şekilde gelişmiş. Kağıthane Telsizler Mahallesi Gültepe Belediye Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü motosikletiyle evine giden Ersin Özcan'ı polisler hiçbir neden yokken yolda durdurdu. Ekip otosundaki iki memur Özcan'ı ekip otosuna bindirerek karakola götürdüler. Özcan'ın iddiasına göre polisler ekip otosunda Özcan'ı yumruklamaya başladı. Ne olduğunu anlamayan Özcan Gültepe Polis Merkezi'ne götürüldü. Özcan'ı karakolun giriş katında boş bir odaya götüren polisler iddiaya göre burada bulunan ototeybi ve telefonları göstererek Özcan'ın bunları çaldığını öne sürdü. Özcan iddiaları reddedince de polisler tarafından tartaklanmaya başlandı. Yüzüne aldığı darbeler sonucu bilincini kaybetti. Gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu belirten Özcan'ın burnunda ve çenesinde kırık tespit edilirken dilinde de darbeye bağlı olarak 2 santimlik kesik olduğu belirlendi. Olayın ardından Ersin Özcan İstanbul Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken karakoldan kamera kayıtlarını istedi. Özcan dayağın ardından sokağa atıldığını da öne sürmüş. Evet, böyle bir durum sevgili dinleyenler haber sitelerinde bugün itibariyle yer bulmuş. Tekrar müziğe dönüyoruz ve Gece Yolcuları'nın son albümünden dinliyoruz sevgili dinleyenler. Neden albümlerinin ismi, şarkının ismi ise Zaman Geçse De. Yorgun olur, rengim atmış tamam. Kolay sana bu gitmeler. Benim boğazım dümdüm. Dilime varamıyor cümleler. Yabancı bir yatakta, hepsinden biraz olduk. Şimdi ise birbirimizden. Hadi sen git, ben buradayım. Zaman geçse de üzerimizden. Kimi iki güvercin bir takla, kimi iki yabancı bir yatakta. Hepsinden biraz olduk, şimdi ise birbirimizden. Hadi sen git, ben buradayım. Zaman geçse de üzerimizden. Neden isimli albümden seslendirdi Gece Yolcuları Zaman Geçse De diyerek. Efendim, Hakan Şükür'le ilgili bir haber var. Bugün haber sitelerinde Hakan Şükür imanlı imansız günlerini anlattı. AK Parti milletvekili Şükür, futbol oynadığı dönemde inancı nedeniyle kendisine farklı bakıldığını söyledi. AK Parti İstanbul milletvekili Hakan Şükür, Erzurum'da partisinin gençlik kolları toplantısında bir söyleşide konuştu. Yaptığı konuşmalarda futbol oynadığı dönemlerde çok ağır eleştirilere maruz kaldığını anımsatmış. Şükür, insanların bize bakış açısı, bizi farklı gösterme düşüncesi. Futbol oynadığım dönemlerde çok ağır eleştirilerle hep karşıma çıktı. İnançlı olduğum ve bir şeyi temsil ettiğim için bana karşı yapılan her şeyi bu duyguyu paylaşanlara yapılmış gibi hissettim dedi. Zaman zaman söylediklerinin farklı yönlere çekildiğini anımsatan Şükür şöyle devam etmiş sözlerine. Yakın bir zamanda bir üniversitede öğrenci arkadaşımızın sorduğu soruya cevap verdim. Sorduğu soruda hem güzellik hem çok farklılıklar vardı. Sorunun içeriğine göre şu cevabım oldu. Bak kardeşim, senin açından bakacak olursak bir şikayet var ortada. Ben de Türk değilim. Türkiye'de Sakarya'da doğdum ama Kosova göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Milli formayı şerefle, onurla, gururla taşıdım. Bu konuyu açarak kardeşlik adına güzel şeyler söyledim. Gazetelere ve internet sitelerine ben Türk değilim diye haber çıktı. Empati kurarak değerlendirirken bu şekilde bir şey çıktı ortaya demiş. Evet, zaman zaman kendisinin de hata yaptığını ve bu hataların farkında olduğunu vurguluyor. Şükür konuşmasını şöyle tamamlıyor. Rüzgar birçok yerden geliyor. Öyle yerlerden sert rüzgarlar geliyor ki hata yapmamanız mümkün değil. Kendinizi korumak için yeni metotlar yapmanız gerekiyor. Bu ülkede şu farklı şeyler yaşandı. Dünya Kupası'ndaki olayı biliyorsunuz. Bir cuma namazı sonrası olanları hepimiz biliyoruz. İlhan Mansız'ı hepimiz tanıyoruz. Ben çok severim kendisini. Çok değer verirdim kendisine. Dünya Kupası maçı larındaki formasında imansız yazılı olan arkadaşımızın o formasından alıntı yapılarak imanlı imansız algılar oluşturulmak istendi. Ne oldu? Dedesi, annesi, babası, ailesi çıktı, kendilerini anlatmak zorunda kaldılar. İnançlı insanlar bunlar. İnançların üzerinden vurmak, işte belirtmek istediğim nokta bunu. Benim kullandığım Türk kelimesiyle bağdaştırırsanız ne yapılmak istendiğini anlamış oluruz demiş. Evet, açıklamalar böyle. Hakan Şükür imanlı imansız günlerini anlattı diyor. Haber siteleri de bugün yine özellikle siyaset gündemine yer vermiş. Bu habere Erzurum'da yaptığı AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün konuşmalarına. Az sonra tekrar gündeme döneceğiz. Şimdilik tekrar müzik molası. Feridun Düzağaç'tan dinliyoruz. Sana deliriyorum diyor. Müzik. kokusu gibi. Ne çaresi ne tarifi var. Çürük dişin sısası gibi apansız. Acımasız hatıra. Gelse de içimden sana susuyorum. Kuşlarım kaçışıyor aklımdan. Sana deliriyorum. Sana deliriyorum dedi Feridun Düzağaç. Sevgili dinleyenler, geldik son haberlerimizden bir tanesine. Daha doğrusu son anonsumuz olacak. Bu ardından veda anonsumuzu gerçekleştireceğiz. Şimdi Demir Leydilik'ten Devrik Liderliğe, Demir Leydilik'ten Devrik Liderliğe de deyince de hemen anımsayacaksınız. Çünkü dünün haberi aynı zamanda televizyonda da ana haber bülteninde verildi bolca. İngiltere'nin Demir Lady lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher 87 yaşında geçirdiği felç sonrası hayatını kaybetti dün. Bu da yine bugünkü gazeteler dahil olmak üzere haber siteleri yer bulmuş. Efendim, grup yorumun 3. Bağımsız Türkiye konserinden bahsedeceğim sizlere. 14 Nisan'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleşecek. Yani bu hafta sonu gerçekleşiyor. 500 bin kişinin katılması beklenen ve ücretsiz gerçekleşecek konserde grubun yayınlanmadan el konulan yeni albümüne ait iki şarkısı da ilk kez seslendirilecek. Özellikle haberiniz olsun diyelim. Grup Yorum ilk 2011'de 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Bağımsız Türkiye konserini gelenekselleştirerek ikincisini 2012'de 350 bin kişiyle yapmıştı. Bu yılsa yine aynı yerde Bakırköy Halk Pazarı'nda 14 Nisan Pazar günü Bağımsız Türkiye çağrısıyla 500 bin kişinin bir araya gelmesi hedefleniyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek halk konserinde Grup Yorum 500 bin kişiyi bir araya getirmeyi hedefliyor. Daha yayınlanmadan el konulan yeni albüme ait iki şarkı da ilk kez bu konserde konserde seslendirilecek. 18 kişilik orkestrada grup yoruma konser boyunca eşlik edecek. İdil Halk Oyunları ekibi ve Beşik Halk Dansları topluluğu da kimi şarkılarda dans gösterisi yapacaklar. Her yıl olduğu gibi bu yılda grup yoruma birçok konuk sanatçı eşlik edecek. Grup yorumun söyleyeceği bazı şarkılarda solistlik yapacak sanatçılarsa şöyle: Adile Yadırgı, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert, Derya Alabora, Mehmet Aksoy, Bülent Emrah Parlak, Işıl Özgentürk, Hüseyin Turan, Ayla Yılmaz, Efkan Şeşen, Barış Atay, Eşber Yağmur Dereli, Yaşar Kurt, Derya Petek, Apolas Lermi, Cahit Berkay, Erdal Bayrakoğlu, Grup Abdal, Hakan Yeşilyurt, Karmate, Marsis, Nejat Yavaşoğulları, Niyazi Koyuncu, Okşan Dede, Sadık Gürbüz, İsmail Hakkı Demircioğlu, Selçuk Balcı, Suavi, Yasemin Göksu. Genco Erkal da okuyacağı şiirlerle konserde sahne alacak. 14 Nisan Pazar günü Bakırköy Halk Pazarı'nda alana giriş saati 12'de gerçekleşecek. Konserin başlama saati ise 15 olarak belirlendi sevgili dinleyenler. Pekala, bugün programı grup yorumla bitirelim o halde. Şimdilik hoşça kalın. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle, ancak Radyo Havan'da ne var ne yok onu da paylaşalım. Az sonra saati 12'de öğle bültenimiz var. Ardından Eczacı gündeminde sektör iç haberlerle Burcu Günüşen sizlerle birlikte. 13'te müzik kutusunda Suat Gülbinat. 14 itibariyle Havan'da Caz'da yine Ömer Özger sevdiğiniz caz eserlerini sizler için burada dinletecek. Mikrofon başında olacak. Dolayısıyla caz severler radyo başında olsunlar. Perdedeki notalarda saat 16'da Şengül Derin birbirinden nefis film müzikleriyle buluşturacak sizleri. 16.30'da Kırık Zamanlar'da yine bir şairin penceresinden görünenleri sizlerle paylaşacağız. 17 itibariyle ise Kırık Plak Kulübü'nde Halil Berberoğlu yine sizlere 45'likler, 33'lükler nostalji dinletecek. 18'e kadar akşam bültenimizin ardındansa akşam keyfinde yine sevdiğiniz şarkılarla buluşacaksınız. Efendim, yarın aynı saatte buluşacağız. Hoşça kalın. Keyifli bir gün olsun. Yeryüzüne kini, Adem eker yeryüzüne. Söyle, dinlesin canlar, dinlesin canlar. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.